Majowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Hanna Kowalewska. Jeden mglisty poranek. W reżyserii Dobrosławy Bałazy. Przepraszam, no co za ludzie! Przesuń się pan, czas mnie goni! Tylko się tak panu wydaje. Dziś spóźniarzcy mają fart. Żeby nie wiem jak się spóźnili, zdążą. Pan niby skąd może to wiedzieć? Pan też zaraz się dowie. To jutro po 21:00 Trójka, Muzeum Emigracji w Gdyni, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 maja, jest 18. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Do dron wreszcie odnaleziony i podobno w dobrym stanie. Jeżdżą, przekonują, obiecują kandydaci na europosłów, zabiegają głosy. Robert Lewandowski, królem strzelców Bundesligi. Wreszcie odnalazł się dron, który zaginął w środę podczas wojskowych ćwiczeń w okolicach Torunia i którego szukała niemal cała Polska. Wiadomość o jego znalezieniu potwierdza podpułkownik Artur Goławski, pełniąc obowiązki rzecznika prasowego Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych. Żołnierze kontynuowali poszukiwania w pewnym założonym miejscu, co do którego istniały jeszcze podejrzenia, że tam samolot mógł wylądować. Okazało się to prawdą i jeden z naszych żołnierzy znalazł maszynę. Dron był mniej więcej 25 km od miejsca, w którym trwały ćwiczenia. Maszyna jest podobno w dobrym stanie, ale zostanie jeszcze poddana ocenie specjalistów. Nie wiadomo na razie, czy będzie się nadawała do użytku. Wczoraj producent drona, firma WB Electronics, informowała, że przyczyną zaginięcia była prawdopodobnie awaria techniczna. Firma zobowiązała się też, że dostarczy wojsku nowy, identyczny samolot bezzałogowy. Sobota to kolejny dzień zabiegania o głosy, bo wybory do Europarlamentu coraz bliżej. Zostało do nich tylko 15 dni. Po szosach Podkarpacia już krąży kamyszobus. Tak politycy PSL-u nazwali autokar, którym lider Podkarpackiej Listy Stronnictwa chce odwiedzić wszystkie powiaty w regionie. Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział poruszanie się szlakiem unijnych dotacji. W kamyszobusie będą też udzielane bezpłatne porady prawne. Czerwonym autobusem po Dolnym Śląsku jeżdżą z kolei kandydaci na europosłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy. Dziś odwiedzili Wrocław, Świdnicę i Wałbrzych. Szef Sojuszu Leszek Miller wierzy w sukces partii i liczy na dobry wynik. My mamy 6 miejsc w Europarlamencie i to jest nasz punkt startu. W tych 6 jest jeden mandat pani Lidii, więc wszystko, co będzie powyżej 6, będzie naszym sukcesem. Najlepiej byłoby 6+6. A wspomniana przez szefa SLD Lidia to Lidia Geringer de Oldenburg, która walczy o ponowny wybór z Dolnego Śląska. Szef PiSu Jarosław Kaczyński uważa, że to nie płeć, a umiejętności kandydata powinny liczyć się przy jego umieszczaniu na listach wyborczych, ale zapewnia też, że kobiety z jego partii są dobrze przygotowane do bycia europosłem. Sądzę, że reprezentacja pań będzie w naszym europarlamencie z jednej strony wystarczająco duża, a z drugiej strony będzie miała charakter naturalny, to znaczy będzie wynikała z zalet osób, które zostały wysunięte i potrafią i zdobywać głosy, i jednocześnie jest wysoki poziom gwarancji, że będą dobrze wypełniać swoje obowiązki, że będą tam po prostu ciężko pracować. Wybory do Europarlamentu odbędą się za 2 tygodnie. W niedzielę Polacy wybiorą 51 europosłów. Liczne ukraińskie flagi powiewały dziś nad głowami uczestników Parady Szumana zorganizowanej w Warszawie już po raz 15. Ulicami stolicy przeszło kilka tysięcy osób, nie tylko Polaków, także młodych ludzi z Włoch, Estonii i Francji. To jest czas podsumowania na 10 lat Polski w Unii Europejskiej. Anna Radwan, prezes Fundacji Szumana. Wyjątkowa też z tego względu, że niesiemy ukraińskie flagi. Poza europejskimi niesiemy też ukraińskie flagi jako wyraz naszej troski o to, co się dzieje na Ukrainie. Dobry, skąd przyjechałyście? Ze Sztromo. Był kawałek drogi. No trochę. No ale warto było? Tak. 10 lat temu wasi ojcowie, wasze matki wybrały bezpieczną przyszłość dla was. Janusz Lewandowski, komisarz unijny. Ale to i owo jest do zrobienia. To jest dopiero początek. Jesteśmy prawie stałymi bywalcami. Tak. Po raz czwarty wygraliśmy paradę Szumana. Po raz czwarty nasze gimnazjum numer 2 w Zawierciu. Jak co roku w centrum Warszawy wyrosło miasteczko Szumana, w którym można było spotkać artystów, ekspertów zajmujących się sprawami europejskimi i polityków, którzy startują w wyborach do Europarlamentu. Coraz więcej nowatorskich zastosowań dla trójwymiarowych drukarek, tym razem w terapii bezdechu sennego. Zamiast niewygodnej maski cierpiący na tę przypadłość dostanie specjalny ustnik wydrukowany w 3D. To pomysł naukowców z Australii. Najpierw trzeba było zeskanować, oczywiście w 3D, wnętrze jamy ustnej pacjenta. Potem na podstawie skanu wydrukowano, używając tytanu i twardego plastiku, specjalny ustnik. Wygląda on jak bokserski ochraniacz na zęby ze specjalną rurką z przodu. Dzięki temu powietrze w prawidłowy sposób jest rozprowadzane po bokach do miejsc, w których powinno się znaleźć. Tłumaczy australijskiemu radiu ABC wynalazca John Barnes z Australijskiej Organizacji dla Badań Naukowych i Przemysłowych. Dodaje, że ten prosty gadżet ma zastąpić stosowane w nocy niewygodne maski osób cierpiących na zespół bezdechu śródsennego. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Jeszcze świetna wiadomość sportowa. Robert Lewandowski został królem strzelców Bundesligi. To pierwszy Polak wyróżniony tym tytułem. Więcej o tym za godzinę, a to był serwis Trójki. Jutro będzie dość ciepło, nawet do 21 stopni na Podkarpaciu. Na pozostałym obszarze 17-19, nieco chłodniej, na wybrzeżu około 14 stopni, w górach około 10. W południowej połowie kraju pochmurno z opadami, możliwe też burze. W północnej przejaśnienia na zmianę z przelotnym deszczem. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 12 maja można zgłosić konsulowi chęć głosowania korespondencyjnego. Również do 12 maja wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie lokalu. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja. Głosowanie w godzinach od 7 do 21. Autopromocja. Jego znamy choćby z tego pięknego przeboju grupy Buckshot La Funk. Ją na przykład z tego utworu. Inny ktoś doradził mi. Ania Szarmach i Frank McComb. Że wie lepiej, kogo chciałabym. Na jednej scenie, na jednym koncercie w Trójce. Zapraszam na transmisję w niedzielę, tuż po 20. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Janis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. IMTM Enjoy. Dobry wieczór Państwu. Przed Wami IMTM. Po raz kolejny i dzisiaj w Polsce występuje przed Wami słynna przemiejska gwiazda zespół IMTM. Przy okazji przypominamy, że toalety są po drugiej stronie baru. Wojtek zaprasza na darmowe piwo o godzinie 21.50. Życzymy przyjemnej zabawy z zespołem IMTM. Przy okazji chcielibyście się na pewno dowiedzieć o specjalności tutejszej kuchni. Nie ma tu takiej. Zapachniki w tej sukni, oni zaraz przejdą tu. Zapachniki w tej sukni, oni zaraz wezmą mnie. śmiała świecę mnie. Na pewno masz mi za złe, zatem właśnie wziąłem los. Na pewno masz mi za złe, oni zaraz przyjdą do. Nie lustrem był do chleba, oni zaraz wezmą mnie. Nie lustrem był do chleba, oni zaraz. Dziś historia wydanej w 1993 roku pierwszej płyty, chociaż drugiego wydawnictwa, trójmiejskiej grupy IMTM. O albumie Enjoy i o kolorowych czasach będzie opowiadał Maciej Ulewicz, lider zespołu. To jest tak skomplikowane i to są tak zamierzchłe czasy, chociaż niektórym wydaje się, że to było wczoraj, mnie się czasami wydaje, że to było wczoraj. Czasy się zaczęły od tego, że będąc pod koniec liceum, bądź prawdopodobnie już na pierwszym roku studiów, ja tak jak Sting zacząłem troszeczkę późno, chyba w wieku 25 lat, dostałem telefon od pewnego człowieka, który zaprosił mnie na próbę. Nie znałem tego człowieka, ktoś się dowiedział, że może coś tam śpiewam, czy coś takiego. No i poszedłem na próbę do Akademika Politechniki. Spotkałem tam wtedy na tej próbie niejakiego Jarka Śmigla i było jeszcze dwie różne osoby, oczywiście po dwóch, trzech tygodniach skład się zmienił, ale jakoś się troszeczkę ukonstytuował, zaczęliśmy grać próby. Ja, który wcześniej wydawało mi się, że śpiewałem, zacząłem się drzeć do mikrofonu, oczywiście po angielsku. Próby sprawiały nam coraz więcej przyjemności. Zaczęliśmy nagrywać jakieś dziwne demówki. To było jakieś studenckie radio. Arnet w pewnym momencie w Gdańsku się pojawiło. Nagraliśmy tam 5 piosenek. Skład się oczywiście dalej zmieniał, po czym się gdzieś tam ukonstytuował po jakimś czasie i to był właśnie Jarek Śmigiel, którego my znamy chociażby z zespołu Illusion. Nie ukrywam, że najpierw był w zespole I'm Thirsty Mom, bo tak się nazywał ten zespół na początku. Później z racji tego, że no, zauważyłem, że dziennikarze muzyczni, fani nie są w stanie kompletnie zapamiętać tej skądinąd zabawnej nazwy I'm Thirsty Mom, no bo czego, mamo, jestem spragniony, prawda? Dobrej muzyki, przyjemności, dźwięków. Po pewnym czasie zmieniliśmy nazwę na skrót IMTM. Ktoś powiedział, no to jest In Excess, to może być IMTM, a to i tak dalej, bo I'm Thirsty Mom. A sama nazwa wzięła się z 6. czy 7. czytanki takiego podręcznika do języka angielskiego, chodziłem do angielskiego liceum, czyli do trójki w Gdyni, tak zwanego Aleksandra, i tam była taka historyjka: What's the matter, children? We are tired and I'm thirsty, mom. No i tak to jakby wyszło, że ta nazwa była. No i tak to się zaczęło, nagraliśmy demówki, zaczęło się to ludziom podobać. Ulewicz już wtedy miał upodobanie do stricte tekstów angielskich, czasami bardzo bełkotliwych. Zaczął się już na koncertach, bo zaczęły być koncerty. Okazało się, że te koncerty są dobrze przyjmowane, a nawet bardzo dobrze, jakoś dziwnie ubierać. No to nie jest to, co teraz, ponieważ powiem szczerze, dla nas najważniejsza była muzyka, a to, że ja przy okazji wymyśliłem sobie, że forma także jest istotna, ale nie jest główną sprawą. To była część składowa. No tak jak zespół gra i śpiewa fantastycznie, to także musi wyglądać, no bo to także reprezentuje w tym takim prostszym widzeniu to, czym jest ten zespół. A my rzeczywiście byliśmy dosyć ekscentryczni. Cała historia zespołu IMTM, no to można powiedzieć, zaczęła się właśnie chyba w 89 czy 90 roku i potrwała do roku 2001. To były różne fale. Na początku to były jakieś takie elementy nowofalowe, postnoworomantyczne. Później w latach 90. na fali tego mocnego, konkretnego amerykańskiego rocka i wielkiej popularności Red Hot Chili Peppers, Jane's Addiction i tak dalej, skręciliśmy właśnie jakby w tę stronę do takiego stricte rockowego kwartetu, który później z różnych powodów się zmieniał i nagle przeszliśmy w takie elementy trochę popowe, żeby na końcu zakończyć czymś, co się nazywało Latin Afro Acid Jazz Trans Funk. Wspomina wokalistka zespołu Oči Čiodne, współpracująca także z IMTM, Maja Kisielińska. Na gdańskiej Morenie w klubie, który się nazywał Burdel, brzydko się nazywał, ale, no, ale tak się nazywał i też to go rozsławiło, że tam to było skupisko właśnie tych gdańskich kapel, czyli tam był Golden Life, IMTM, Garden Party, Oči Čiorne, także i jeszcze parę innych. I myśmy, po prostu to było jedyne miejsce, gdzie jeszcze pod jakimś kierownictwem Magdy Kunickiej i Jacha Paszkiewicza, Magda była menadżerką przez długi czas, kilku kapel i tam żeśmy się spotykali i tam żeśmy grali. To środowisko znało się, graliśmy w jednym klubie, w drugim klubie, w pewnym momencie zaczęliśmy próby w takim kultowym miejscu o nazwie Burdel. Jakoś to się zaczęło, nagle zostałem zaproszony wraz z zespołem na występ w Operze Leśnej. Nie pamiętam już, co to była za impreza, ale pamiętam, że wtedy stanąłem w różowej, świecącej peruce i w jakichś koszmarnych spodniach, prawdopodobnie z makijażem, na wielkiej scenie Opery Leśnej i to była dla mnie taka nobilitacja, no bo wiadomo, kto tam stał i nagle jestem ja i te swoje trzy czy cztery piosenki, bo to były taka składanka, zespoły grały nie całe koncerty, tylko krótko, nagle jestem tam, śpiewam i ja poczułem się fantastycznie na tej dużej scenie. Jakoś to zaczęło się samokręcić, nie ukrywam, że później także dostałem propozycję pracy w Telewizji Gdańsk, gdzie pracowałem w programie muzycznym, prowadziłem jakąś taką alternatywną listę przebojów. Tak, to się wszystko wzajemnie nakręcało, tym bardziej, że ówczesnym partnerem pani, która zaproponowała mi pracę w telewizji był, a bądź może nawet i jest Jach Paszkiewicz, który jakby zafascynował się i polubił moje jakieś dziwne, ekscentryczne pomysły i na przestrzeni paru lat od 91 do bodajże 95 roku nakręciliśmy 7 bardzo ekscentrycznych teledysków i to się zaczęło nakręcać, ponieważ Jach miał niezwykłą wyobraźnię i łatwość realizowania pomysłów, także moich, dopuszczał mnie do tego wszystkiego i nakręciliśmy kilka naprawdę bardzo niezłych, jak na tamte czasy, bardzo ekscentrycznych i mocnych teledysków. Właśnie w pewnym momencie, jak teraz oglądam i tak z uśmiechem, czasami z politowaniem i czasami z pobłażaniem, no bo proszę państwa, no, Ulewicz w czarnych włosach, w sznurze pereł ukradzionych od mamy, czyli jablonek z takim typowym, makijaż a la Marilyn Manson, getry Versace od przyjaciółki, której ojciec mieszkał we Włoszech, takie pomarańczowo-fioletowo, Versace, Moschino, tego typu historie, buty, które przywiozłem sobie z Amsterdamu do półłydki na 7 klamerek. Powiem szczerze, jak to teraz oglądam, to nie chce mi się w to wierzyć, a z drugiej strony w Polsce jeszcze się nie śniło o Marilynie Mansonie, a ja gdzieś tak czułem, że chyba tak jest fajnie. Kwestia towarzyska wchodziła, ale to też to, że my wszyscy, żeśmy się znali na tej gdańskiej scenie muzycznej i lubiliśmy ze sobą współpracować, lubiliśmy angażować się wzajemnie w swoje projekty i wspierać się w pewnym sensie. I w związku z tym to było fajne uczestniczyć w czymś takim niekonwencjonalnym, w ogóle z innego świata wtedy, tak? Bo takie były klipy IMTM. I tutaj Jach Paszkiewicz, który robił klipy nie tylko IMTM, i Oczom, i Golden Life, i Garden Party, i Apteka, także oczywiście, no to był taki zawężone środowisko, gdzie oczywiście no, te osoby współpracujące, no to one się tam jak mieszały, prawda? Ale to było fajne, dlatego że no, im więcej jakichś pomysłów, tym więcej fajnych rzeczy powstaje. Nie. Zagraliśmy w Jarocinie, aczkolwiek ja do Jarocina nie miałem szczęścia, powiem ci. Zostaliśmy dwa razy zaproszeni do Jarocina i pierwszy koncert się nie odbył, ponieważ wtedy, kiedy mieliśmy zagrać, to były jakieś takie dosyć konkretne rozruby i scena, na której miałem wystąpić, została zdemolowana przez jakiś koncert wcześniejszy, punk rockowy. No i nie miałem na czym zagrać. Nie ukrywam, że organizator zapłacił za pobyt i za koncert, który się nie odbył. To było bardzo miło. Następnego roku zostaliśmy zaproszeni już na dużą scenę. No tylko, że ustawiono nas bardzo, bardzo późno. Byłem chyba drugim czy trzecim zespołem od końca. Wiadomo, obsuwy koncertowe były dosyć poważne. W związku z tym graliśmy o 5 rano czy o 6 rano dla 40 osób na tym wielkim boisku, na tej dużej scenie, ale i tak to było strasznie przyjemne, bo jeżeli komuś się chciało poczekać do tej 6 rano, żeby posłuchać IMTM, które przyjechało do Jarocina aż Trójmiasta, no to było bardzo miło. Wydaje mi się, że bardzo pomogły nam te teledyski i gdzieś tam jakaś sława czy fama takiego zespołu, który do niczego jest niepodobny. Oczywiście muzyka na płycie Enjoy jest charakterystyczna dla pewnego okresu. Bardzo dużo zespołów wtedy grało mocno, ale my, i to muszę cały czas przyznać, gdzieś zawsze wyróżnialiśmy się nawet w tych mocnych riffach gitarowych, jednak tymi elementami soul funkowymi, tym moim histerycznym, fałszującym zaśpiewem. No i absolutnie formą, bo czy zdjęcia na płycie, czy to wszystko tworzyło, byliśmy inni. To jestem w stanie absolutnie nawet powiedzieć teraz. Wydaje mi się, że nawet teraz, jakbyśmy zaczęli grać, to bylibyśmy inni od tego wszystkiego, co dzieje się w polskiej muzyce w tej chwili. To są też takie przypadki. Właśnie zastanawiam się, jakim cudem Piotr Praszil, który wtedy prowadził firmę Music Corner Records, chyba mnie widział na jakimś koncercie. Po prostu widział zespół, a wtedy miał bardzo prężnie działającą firmę, no bo przecież i wydawał tam i Maciej Maleńczuk, i taki niesamowity zespół, który nazywał się PRL. Mieliśmy parę samplerów wraz z tymi zespołami, no nie pomnę teraz wszystkich nazw, ale to bardzo ciekawie tam się zapowiadało i byliśmy tak lubiani. Nie ukrywam, te podróże pociągiem z Gdańska do Krakowa, żeby pozałatwiać te wszystkie sprawy, były trochę uciążliwe, ale były strasznie przyjemne. Jeździłem sam wszystko załatwiałem, więc ja muszę przyznać, nie wiem, co powiedzą koledzy wszyscy, którzy byli w tym zespole, bo rzeczywiście było ich wielu, i ale tak naprawdę, tak patrząc, IMTM to byłem ja. I to nie chcę, żeby to zabrzmiało nieskromnie, nie chcę, żeby to zabrzmiało megalomańsko, ale tak jak Jarek odszedł do zespołu Illusion, który fantastycznie teraz się reaktywował, jak Maciek Pruchnicki, niestety nieżyjący perkusista, równolegle grał w zespole Golden Life, później odszedł do zespołu Golden Life, jak Sławek Urbański, który równolegle grał w zespole Blenders i także grał u mnie, to były straszliwe awantury, kto gdzie, koncerty i tak dalej, plus jak i wiadomo współzawodnictwo, a wy zagraliście tyle koncertów, a my tyle. Ci wszyscy koledzy, którzy tworzyli, przewijali się przez ten zespół, którzy także grali w innych zespołach, przychodzili, odchodzili, a od samego początku tak naprawdę byłem ja i dlatego pozwalam sobie w tej chwili powiedzieć, że IMTM to byłem ja. Zajmowałem się IMTM bardzo poważnie, bo zajmowało mi to bardzo, bardzo dużo czasu. A poza tym miałem kochanych rodziców i mam kochaną mamę, która, no powiem szczerze, pozwalała na fanaberię swojego syna od, że tak powiem, wykradania biżuterii z kasetki. No ja nie wiem, chyba jej się nie do końca podobały te teledyski, jak synek wymalowany dziwacznie występował w telewizji, ale akceptowała to w jakiś sposób i nie ukrywam, że pozwalała mi na to i ja też mieszkałem z rodzicami w tamtym czasie. Tak, byłem dosyć dzieckiem, które późno wyszło z domu rodziców, no ale właśnie dzięki temu, że sobie długo studiowałem i dzięki temu, że no mama, że tak powiem, no może nie tyle sponsorowała, no ale w jakiś sposób pomagała w tym, to ja mogłem się zajmować IMTM, które no miało różne okresy, rzeczywiście. Nie chcę powiedzieć, że ja się utrzymywałem z tego, bo to nie były pieniądze. Widziałem, jak inni koledzy zarabiali na koncertach, ale mi to sprawiało tyle przyjemności, że no, wiesz, pisałem do gazet, robiłem różne rzeczy, wreszcie skończyłem te studia i mogłem sobie pozwolić na taką no, poniekąd charytatywną działalność, jeżeli chodzi o zespół IMTM, no ale absolutnie tego nie żałuję. Welcome to our party! Bardzo się cieszyłem, że my wreszcie możemy nagrać teoretycznie drugą płytę, bo pierwsza płyta, która okazała się tylko na kasecie magnetofonowej i to jest w ogóle jakiś kompletny odjazd. Parę razy sugerowałem Piotrowi Prasilowi, żeby wydał ten materiał na płycie, ale ta pierwsza płyta, tak teraz jeszcze zacznę mówić o tamtym, to były nasze nagrania z różnych sesji. Raz nagraliśmy dwa utwory, raz nagraliśmy znowu dwa utwory, plus nagraliśmy też jakieś demo i tak naprawdę ta pierwsza kaseta, płyta IMTM 90-92, no to były takie cztery bardzo super profesjonalne nagrania, które spowodowały to, że rzeczywiście o nas było głośno. Przepraszam, Trójka kochana zaczęła nas puszczać. Ówczesna rozgłośnia harcerska nas puszczała. To były takie piosenki jak Just Kill It, Born to Run. Do tej pory widzę na YouTubie mają całkiem niezłą oglądanie. I to była ta kaseta, a płyta, no to już był kontrakt właśnie z Piotrem Prasilem, no i mogliśmy nagrywać to w Trójmieście, mogliśmy to nagrywać w Gdyni, w Modern Sound Studio, no i nagrywaliśmy oczywiście z Adamem Toczko wszystkie nagrania, które IMTM poczyniło od początku tak naprawdę, poprzez demo, jedno, drugie i różne inne rzeczy, aż do tego materiału z niewydanej płyty. Wszystkie nagrania zrobił Adam Toczko. Absolutny geniusz, człowiek, który ja nie wiem, ile on nagrał płyty. 200, 300, 1000 w tym kraju. I to był człowiek, który któremu absolutnie ufałem, nie dość, że przyjaciel, cały czas się przyjaźnimy i lubimy, mieliśmy wspólne zainteresowania muzyczne, wspólnych przyjaciół, więc pracowało się jak w gronie przyjaciół. To oczywiście było to studio wynajęte, trzeba było za nie zapłacić, zupełnie zrozumiałe. Natomiast atmosfera była rodzinna, nie było tak, że nagrywaliśmy od tej do tej. Jeżeli ktoś nagle miał wenę, albo Adaś po 10 kawie jeszcze mu się chciało, no to graliśmy dalej. Grzegorz Skawiński nagrywał wtedy ze Skałokerem, oczywiście z Adamem Toczko, a my nagrywaliśmy piosenkę Oni zaraz przyjdą tu, co, nie ukrywam, stała się takim chyba też alternatywnym naszym przebojem i dosyć bardzo zauważonym. No cóż, paradoksalnie czasami tak jest, że nie własny utwór staje się najbardziej rozpoznawalny, tylko że nasza interpretacja tego fantastycznego, wielkiego przeboju zespołu Breakout Tadeusza Nalepy, Oni zaraz przyjdą tu, była tak inna i spowodowała właśnie to, że ktoś zwrócił uwagę, patrzcie, ten IMTM naprawdę to dziwny, ciekawy zespół. No i tam też trwała sesja Skałokera, no i panowie byli w studio. Panowie byli w studio i to oczywiście była noc i było bardzo zabawnie. Wydaje mi się, że chyba nie ma już teraz takich sesji jak teraz. Właśnie zastanawiam się, jak to wygląda, czy to tylko kasa, minuta, minuta i już nagrywamy. Nie no, nagrywamy w domach tak naprawdę przecież, a nie w studio. I dlatego ta muzyka chyba trochę na tym cierpi. To była fantastyczna praca. To zresztą było lato. W międzyczasie w tym samym momencie równolegle płytę nagrywała Katarzyna Nosowska i zespół Hej. To w ogóle była taki moment, gramy. Ja mówię, Kasia, a chodź, zaśpiewałabyś parę, tam dośpiewała mi chórki do tej, a jak to leci? No tak, no zobacz, tak. I nagle w taki sposób powstała piosenka I'm Waiting. Kasia w tym nagraniu to w ogóle kompletna improwizacja. Po prostu usłyszała i pojechała. No tak, no to był rok 1993. Oni byli chyba przed tym właśnie wielkim, wielkim sukcesem, który wybuchnął. No nie ukrywam, że troszeczkę zazdrościłem, bo wydawało mi się, że my też mamy coś do powiedzenia, tylko że oni byli tacy, śpiewali więcej po polsku, chociaż nie zawsze. Jakoś stali się głosem tego pokolenia. Ta moja i twoja nadzieja, te wszystkie rzeczy, no to wszyscy się zakochali w zespole Hej. A myśmy, nie wiem, może byli za bardzo alternatywni wtedy, ale absolutnie tego nie żałuję, na pewno bym tego nie zmienił. Więc sesja nagraniowa była przefantastyczna. Oprócz tego nagle też, bo miałem wielu przyjaciół w Amsterdamie, przyjechali właśnie przyjaciele z Amsterdamu i dziewczyny chciały zobaczyć, jak się nagrywa płytę. I tam nagle w pewnym momencie, jak się wsłuchamy w początek lub koniec jednego utworu, nagle usłyszą państwo jakiś taki przedziwny, jak się później okazało, dosyć niecenzuralny dialog po holendersku i to było bardzo śmieszne. My body is wide open. Let's roll on the floor with you tonight. Hey girl, do you wanna take it with me? I said, hey girl, do you wanna see the sun? I'm waiting for your eyes, for your smile, for your voice, for your soul. I'm waiting for your eyes, for your smile, for your voice, and for your soul. You can teach me to be happy, but you can't teach me control and all of my voice. All I need is taking this again and again and again. All I need is your fever and your soul. I'm waiting for your eyes, honey, for your smile, for your voice, for your soul. I'm waiting for your eyes, for your smile, for your voice, for your soul. Mówi producent płyty Enjoy, Adam Toczko. Wydaje mi się, że my się znamy od podstawówki, od przedszkola, nie pamiętam, nie mam pojęcia w ogóle. Takich, że tak powiem, modeli świrów to było dosyć sporo w tamtym czasie, ale no, był zdecydowanie wyjątkowy i myślę, że zostało mu to do dzisiaj jeszcze. Oczywiście pierwsze, co się zrzuca, to wygląd. Miał raczej zawsze takie, no może nie ekstrawaganckie, ale zdecydowanie odmienny styl ubierania się od przeciętnej szarej młodzieży w tamtym czasie. Co zresztą jakby było w zgodzie z całym trendem muzycznym, jaki wtedy w Trójmieście panował i wszyscy starali się ubierać tak jak, wiesz, modnie na zachodzie, w Anglii. No i buty, oczywiście marynarki, spodnie, kanciki, te rzeczy, także... Pierwsza rzecz, jaka się rzucała, a druga no to oczywiście wygadanie i perorowanie na lewo i na prawo swoich przemyśleń i całego swojego światopoglądu. Wydaje mi się, że to było gdzieś w okresie festiwali Nowej Sceny w Gdyni i wtedy jak był taki cały wysyp młodych, nowych zespołów, to pojawił się Maciek z Majką, ze Śmiglem, wtedy jeszcze Blendersi raczkowali, to cały taki jakby był tygiel, że tak powiem, i mieszali się co chwilę, jeden przechodził z jednego zespołu do drugiego i tak to się tam wszystko kotłowało. Wiesz co, to był chyba taki jeden w sumie z niewielu, bo tam generalnie cały czas awangarda królowała i poszukiwania różnych kierunków, a oni byli takim chyba jedynym dosyć mocno, że tak powiem, popowo skierunkowanym zespołem. Kolorowym, roześmianym, takim wesołym i zabawowym i bardziej nastawionym zdecydowanie na muzykę taneczną, rozrywkową, a nie na poszukiwanie wnętrza gdzieś tam głęboko w sobie, przemyśleń o świecie i tak dalej. Płyta była jak nowe czasy bardzo dobrze zrobiona. Pierwsza płyta, Enjoy, IMTM. Jeszcze wtedy tam śpiewała Jola Słoma. I to był naprawdę taki fajny produkt, bardzo znaczący. To wtedy nie było łatwo wydać płyty. A jednak ta płyta powstała i to jest bardzo dobra płyta. Ona się różniła od tego, co potem myśmy robili, ja razem z Maćkiem. Jeśli chodzi o stylistykę, tak? No i o brzmienie, no wiele innych rzeczy. Natomiast to rzeczywiście było coś. Plus teledyski. Ja uważam, że genialne do tej pory. Uwielbiam je oglądać. Mówiąc o albumie Enjoy, nie można nie wspomnieć o przyjemności patrzenia na okładkę tej płyty. Patrzymy na Magdę Kurek, naszą przyjaciółkę i koleżankę, która zresztą wystąpiła w dwóch klipach także, w piosence Grzeszny czy Chory i w roku 95 w takim przysympatycznym utworze Spółki. No to i Magda, no ja się wtedy fascynowałem Sautkiem, takim fantastycznym czeskim fotografem. W Amsterdamie naoglądałem się wielu genialnych fotografii niejakiego Erwina Olafa. Uwielbiałem kino Dereka Jarmana. Więc jakby to wszystko znalazło, no bo człowiek nie jest tylko sam sobie pozostawiony. Chłoniemy informacje z całego świata, coś nam się podoba, czym się inspirujemy, słuchamy muzyki. Tak naprawdę, gdybyśmy rozebrali na elementy składowe wiele piosenek różnych zespołów, w tym także polskich, to odnaleźlibyśmy bardzo poważne kalki zagranicznych zespołów. To jest naturalne, ale ja tutaj mówię bardziej o inspiracjach niż o zapożyczeniu. I tak sobie wyobraziłem, że to właśnie nie będą chłopcy z długimi włosami wtedy i tak robiący headbanging, tylko właśnie coś dziwnego. Niektóre zdjęcia są małe, ja bardzo żałuję, że to są małe, bo to były przepiękne obrazy sfotografowane przez Jacka Piotrowskiego, genialnego fotografika, który też jakby bardzo się zaangażował w tę sesję. Oczywiście znowu biżuteria od mamy, różne dziwne historie. Koleżanka z pracowni w Sopocie użyczyła właśnie swojego wnętrza na ulicy. Kilka dni wcześniej spotkaliśmy trzy piękne harty rosyjskie, i powiedzieliśmy tak, to muszą być harty rosyjskie. I zapytaliśmy się, czy one przyjdą na sesję i przyszły. I bardzo były piękne, eleganckie, grzeczne i leżały i pozwalały na wszystko. Wiganna Papina, przeurocza dziewczyna, która zresztą występowała później, czy później wtedy też w takim niezwykłym programie Lala Mido, czyli porykiwania szarpi drutów. No to też jest jakby cała historia. Też uczestniczyłam w tej sesji dosyć roznegliżowana. No tak, myśmy sobie pozwalali na dużo. Widzę to, że teraz nikt by na coś takiego nie pozwolił, na przykład firma fonograficzna by na coś takiego nie pozwoliła. Czy tytuł płyty Enjoy wskazywał na hedonistyczny charakter twórczości, w ogóle bytu, jakim było IMTM? Tak, absolutnie tak. I mógłbym na tym skończyć. Właśnie chodziło o to, żeby się bawić, żeby się cieszyć, żeby czerpać przyjemność, absolutną przyjemność ze słuchania tej muzyki i także właśnie z oglądania, bo tak myśmy tak żyli. Rzeczywiście lata 90. w Trójmieście szczególnie były okresem, przynajmniej ja to tak odbieram, no bo to był fantastyczny okres. Studiowałem sobie ile chciałem. Bawiłem się z kolegami, koleżankami w zespół, który nagle ewoluował i stał się nawet dosyć poważny przez moment. Znaczy może nie poważny w twórczości, ale zauważony przez media. Tak, to była absolutnie czysta hedonka i ta płyta i to wszystko, co działo się naokoło tej płyty i te teledyski i koncerty. Tak. No ja przecież załatwiałem sobie dziewczyny, które tańczyły w klatkach, ale nie były wykorzystywane absolutnie, bo chodziło tylko po prostu o wizualną kwestię koncertów, albo za ekranami tańczyły. Kiedyś widziałem taki jeden z pierwszych teledysków zespołu, który swego czasu bardzo, bardzo lubiłem, The Cult, Ian Asbury, ale to jeszcze był ten taki ich okres naprawdę noworomantyczny, to chyba druga płyta. I tam właśnie wyginały się piękne dziewczyny, ale za ekranami tylko cienie ich było widać. No, myk stosowany przez wielu i zawsze, no to braliśmy te ekrany, koleżanki się zgadzały i się przez cały koncert wyginały i był zadowolony, my byliśmy zadowoleni. Tak, lata 90. w Trójmieście, absolutnie czysty hedonizm. Tak, byłem rozczarowany, bo myślałem, że za tą płytą pójdzie więcej. Tym bardziej, że te teledyski, które na wszystkich robiły takie wrażenia, te koncerty, które robiły takie wrażenie na Warszawie, tak naprawdę też powiedzmy, no bo tutaj były, rozkwitły te wielkie firmy fonograficzne. A ja wydałem tą płytę w małej firmie. I jakoś tak nie było tej konsekwencji. Nie było tego, czego można byłoby oczekiwać, no ale zauważyłem, że to tak jest. Jakby pokornie, no czy może nie do końca pokornie, pogodziłem się z tym. Zespół po jakimś czasie po 95 roku ucichł na 2 lata zupełnie, po czym odrodził się w zupełnie nowej formie tej Latin Afro, jest i jazz, trans, funk, właśnie te pomarańczowe futra, Majaki Sielińska z Oczu Czornych zawsze jako drugi głos, nawet nie powiem, że to chórek, tylko równoległy drugi głos tego projektu. I znowu zaczęło się nakręcać, znowu zaczęło się dziać, znowu zaczęto zapraszać. Wtedy to był fenomenalny okres dla nas w Warszawie. Pamiętam wiele koncertów w klubie Piekarnia, gdzie przychodzili ludzie, którzy gdzieś tam, nie chcę powiedzieć, snobowali się na IMTM, ale naprawdę to byli ludzie z kręgu teatru, filmu, plus po prostu ludzie, którzy bardzo lubili naszą energię na koncercie. Pamiętam, koncerty w Piekarni zawsze były pełne, a Warszawa, no, zawsze miała bardzo dużo różnych atrakcji, a u nas zawsze było pełno i zawsze nas lubiono i fantastycznie wspominam te koncerty właśnie warszawskie. My jako gospodarze programu Pętla Czasu w gdańskiej telewizji bardzo często, i na tym ten program polegał, że gościliśmy muzyków, tak? No, muzyków warszawskich. Więc tutaj oczywiście trzeba było się odnaleźć w innej roli, bo byliśmy prowadzącymi, byliśmy prezenterami. Natomiast no, gdzieś tam jesteśmy i Maciek był artystą, akurat wtedy artystą, który również koncertował i pisał teksty i występował. Więc tak, myślę, że go to bolało. Inne zespoły z Trójmiasta odnosiły sukcesy. Zespół Blenders bardzo mocno poszedł w górę i kontynuował swoją karierę. Zespół Golden Life gra do dzisiaj z większym lub mniejszym sukcesem. Pojawił się też w pewnym momencie zespół Red Rooster. Pojawiła się postać Glena Meyera, czyli także jeden z wokalistów Blendersów. Później założył swój własny zespół Groove Coyote, o ile dobrze pamiętam, z moim klawiszowcem, i też były kłótnie o to, wystarczało, żeby zdążyć na koncerty. Zespół Illusion odnosił wielkie sukcesy i dla nich to była złota era. Później powstał zespół Lipali, i który dalej trwa i fantastycznie nagrywa i jest na to zbyt. Więc ten okres dla mnie się wtedy skończył. To był ten 95-97, ale nie poddałem się temu i poszedłem dalej, tylko że jakby w zupełnie innym kierunku i znowu byłem prekursorem. Wtedy też nie grało się muzyki acid jazzowej w Polsce z takim funkowym groove'em i z takimi elementami jazzowymi. Znowu gdzieś wyprzedziliśmy epokę, co zawsze mi wszyscy mówili, że Maciek, nie miałeś szczęścia w tym wszystkim, ponieważ zawsze byłeś troszeczkę za wcześnie. Bo ja później dopiero patrzyłem, po paru latach zespoły nigdy nie grały tak jak my, bo to nie byłoby możliwe, ale rynek się budził na to i akceptował to, a ja byłem zawsze przed czasem. To było za dobre w każdym tego słowa znaczeniu. Cokolwiek byśmy chcieli powiedzieć, chociaż dobre to takie po prostu sobie może i słowo. Natomiast rzeczywiście być może była kwestia jeszcze nie tego momentu, nie tych czasów, nie tyle dojrzałości odbiorcy, bo to wszystko mogło nastąpić na przykład później, tak? No ale no, stało się tak, jak się stało. Natomiast rzeczywiście ten produkt, on miał ręce, nogi, to była taka kompletna konstrukcja. Być może jak na te czasy to było to właśnie, no właśnie, za dobre. No myślę, że generalnie to było mu ciężko i gdzieś tam do dzisiaj myślę, że jest zawiedziony, bo spodziewał się, myślę, że znacznie więcej i ten zespół to było jego jakby całe życie, całe jego dzieło, więc myślę, że gdzieś tam jakaś cały czas nuta takiego zawiedzenia tym, co się wydarzyło z tą płytą, to jest. Natomiast dlaczego tak się stało, to już jest zupełnie osobna kwestia. Kwestia miejsca i czasu. Nie była to muzyka, wydaje mi się, na tamte czasy, to nie były takie bardzo wesołe czasy i ludzie niespecjalnie też mieli ochotę na zabawę, czy słuchanie takiej no, bardzo rozrywkowej muzyki. Raczej myślę, że większość młodzieży skłaniała się właśnie ku kontemplacji, jakimś tam odjazdom takim cięższym. I to było dla nich za lekkie, za świeże, za młode, wydaje mi się. Być może, że też osobną kwestią jest sam on, bo jakby, wiesz, no, w zespołach bardzo często zdarzają się wybitne osobowości, takie, powiedzmy, załóżmy jak Prince, ale też zdarzają się takie osobowości, które nie są kupowane przez publiczność czy przez tam duże jakieś rzesze, bo im coś nie pasuje. Także trudno mi powiedzieć, czy to mogło mieć duży wpływ, ale z pewnością tak. Także część ludzi, wiesz, dla mnie był kontrowersyjną osobą i dla wielu podejrzewam, że też. I część go kupowała jak najbardziej. Z tym, że tak powiem, jak to się mówi... Dobrodziejstwem. Tak, natomiast innym mógł się po prostu zwyczajnie nie podobać, wiesz. No, tak jak dzisiaj części nie podoba się tęcza. Upłynęło tyle lat, ci ludzie są młodsi ode mnie oczywiście i nagle się okazało, że tak ekscentryczna, tak no poniekąd nieprosta, bo nie chcę tutaj mówić, że myśmy byli tak jacyś zupełnie inni, ale jednak tak nie do końca oczywista propozycja, jaką zawsze przez wszystkie okresy swojej twórczości był zespół AMTM, że ona pozostała. Ludzie naprawdę czasami z czystego takiego nie wiem, egotyzmu, jak wejdę na YouTube i zobaczę, ile osób obejrzało dany teledysk i patrzę, kiedy ostatnio to było oglądane i czasami pojawiają się komentarze. I one są bardzo, bardzo pozytywne, więc jakby robi mi się bardzo miło. Pewien dziennikarz, którego spotykam ostatnio, no wyrecytował mi, powiedział mi, że tekst piosenki Grzeszny czy Chory był jego hymnem podwórka. Więc czego chcieć więcej? Historię płyty Enjoy IMTM wspominali Maciej Ulewicz oraz Maja Kisielińska i Adam Toczko. Audycje przygotowały Ewa Redel i Anna Gacek. A na koniec coś z nigdy nie wydanej, kolejnej płyty zespołu. I am the man.